Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Vi har meget på programmet i dag, for vi skal både tale om urolighederne i Køln, om Charlie Hebdo og prins Henrik, der er gået på pension. Men her i første time, der skal det handle om Nørrebro, mere specifikt om integration, og hvorfor vi her i Danmark er så ufatteligt dårlige til at integrere. Og jeg forventer, at dig, der lytter med, vil sms os undervejs på 42 624 7, eller ring ind, hvis du har et genialt indspark. Det er på 20 24 7 24 7. Her i studiet, der har jeg fået besøg af tre gæster. Alisa Egholm, tidligere skoleleder for Rådmandsgade Skole. Velkommen til dig. Tak for det. Af forfatter Hassan Preisler. Goddag til dig også. Og folketingspolitiker Naser Khader. Det er et godt hold. Jeg glæder mig meget til den næste time, hvor vi skal tale om racismekort og integration og religiøse friskoler og lidt af hvert. Men lad mig begynde med dig, Alisa Egholm. Er du nogensinde blevet kaldt for racist? Ja, det er jeg. Men ikke så meget, fordi jeg kunne jo straks svare med at sige, hvis jeg virkelig var racist, så arbejdede jeg nok ikke på Rådmandsgade Skole, hvor procenten på et tidspunkt var 86% tosprogede børn. Så havde jeg nok fundet et andet sted. Jeg kunne sagtens have fundet en stilling et andet sted i et lyshåret område med blå øjne, hvis det var det, der interesserede mig. Men mindre du både er racist og masochist. Ja, det findes jo. Den type findes. Men det, jeg er ikke en skid masochist, det kan jeg godt love dig. Men kan du huske, hvad det var for en sammenhæng, du blev kaldt racist? Ja, men det var, når man sagde et eller andet med, at børnene var uopdragende, eller forældrene skulle tage sig mere af børnene. Nå, du er også racist, Lise. Nej, sagde jeg, det er jeg ikke. Så var jeg nok ikke her. Ja, fordi så bliver der... Den forstummede hurtigt, men lærerne var ude for det nogle gange. Og der kunne de jo så også sige, at jamen, så arbejdede jeg nok ikke her, og var jo ikke glad for at være der. Så nej, det er ikke et kort, der er blevet trukket tit, men jeg har jo tit sagt nogle lidt firkantede ting måske. Men det har jeg jo gjort, fordi jeg så gerne vil have, at der sker noget på det område. Og nu har jeg arbejdet med integration i 20 år, og det er jo sørgeligt, at der ikke er sket mere. Det skal vi snakke meget mere om i den næste time. Men lad mig lige høre med dig, Hassan Preisler. Racist, er du også blevet kaldt det? Jeg går ud fra, at du mener racist over for sådan nogen som mig, altså Hassan og... eller hvad? Ikke jo, over for de hvide? Tror, nu kigger jeg også på Naser Khader. Jeg tror også, han er blevet kaldt racist masser af gange. Jamen altså, der er jo sådan noget, man har jo ligesom sådan en opfattelse af sådan nogen som mig, at hvis vi kritiserer os selv, så er vi selvhadere, ikke? Altså, så er vi ligesom... så bliver vi kaldt kokosnød eller havsnikker. Eller begrebet har jo ændret sig, så i dag der hedder det faktisk, at man er en Naser Khader, hvis man ligesom kritiserer nogle af sine egne. Ikke? Men hvorfor er kritik racisme? Jamen, er det det? Ja. For nogen. Altså, det er jo, men det er jo det, der er det absurde, og som Lise Eholm jo også er inde på, at så snart man skælder ud på nogle uopdragende unger, eller stiller nogle krav, så bliver man mødt med, du er racist. Jamen, det er jo, det er jo altså, absurd. Jo, men jamen, det er jo ikke absurd, det giver jo rigtig god mening, fordi det er jo en ekstremt nem måde ligesom at undgå at blive konfronteret med sig selv, ikke? Hvis man ligesom kan svare igen på en meget konkret kritik med en generel anklage mod den, der kritiserer, så går man jo fri af den konkrete kritik, ikke? Og der er jo ikke ret mange mennesker, der kan håndtere at blive kaldt racister, så man vil jo bakke ud af den sammenhæng, hvis man ligesom får den anklage eller det stempel på sig. En Naser Khader? Naser Khader. Det er det værste, man kan være. Du bliver kaldt racist for tid til anden. Det kan jeg jo læse på din Facebook. Det sker næsten dagligt. Ja, racister og forræder og røvslikker og så videre. Men altså, det er folk, der ikke kan argumentere, og det er nemt bare at sige racist. Det er der nogen, der bruger som hold kæft bolsje, ikke? Og de ved, at mange danskere har et ømt punkt i forhold til det at blive kaldt racist. Man ved, at det er et ømt punkt, og så trykker man lige der. Fordi der er mange danskere, der ikke har det så godt med at blive kaldt racist. Og så ved man det så nemt. Men altså, bliver man ikke helt immun over for det på et tidspunkt? Jo, jeg bliver det, og hvad hedder det? Og der siger jeg, det at være kritisk over for reaktionære elementer i ens egen religiøse og kulturelle baggrund har ikke noget med racisme at gøre. Det er faktisk, fordi man kærer sig for ens kultur og religion, og man gerne vil have kørt op med nogle af de ting, der fylder så meget, og som begås af et mindretal. Ikke? Men det, altså, i 9 ud af 10 tilfælde, der kunne man godt have brugt idiot frem for racist, ikke? I øvrigt bliver det også brugt af danskere sådan i forkerte sammenhænge. Kan jeg huske, at jeg var ude og holde et oplæg en gang i et boligområde, og så er der en dansk kvinde, der sagde, jeg er racist. Jamen, hvorfor er du racist? Ja, jeg blev racist den dag, da jeg kom ned i vaskekælderen for tredje gang, og opdagede den samme indvandrerkvinde havde optaget alle seks vaskemaskiner. Så blev jeg racist. Hvad ville det være blevet, hvis det havde været en dansker, der havde gjort det samme? Ja, så jeg synes, bare man, bruger, man misbruger udtrykket, man skal være forsigtig med det og bruge det, når det er i rette sammenhæng. Lige i øjeblikket er min indbakke på Facebook fyldt med beskyldninger om racisme, fordi jeg i weekenden skrev et indlæg om Nørrebro. Og der refererede jeg blandt andet til en hændelse på en legeplads. Jeg var derovre sammen med min søn og to bonusdøtre, og oplever så, at der er to drenge, en på cirka 8 og en på 10, der obstruerer lejen for de andre, spytter på rutsjebanen, skubber op ned af legestativet, en hel masse andre ting. Og da det så er sådan, at forældrene ikke er der, og jeg på et tidspunkt holder lidt øje med dem, og går ind til dem og siger, når nu din mor og far ikke er der, så er det altså mig, der holder øje med jer. Så giver de mig det her scarface, hedder det. Altså det er simpelthen, de fører fingeren hen over halsen, som om de vil skære halsen over på mig. Og det synes jeg ikke er super fedt, fordi jeg har tre børn med. Særligt ikke, da det sådan, de fisker en iPhone op af lommen og giver sig til at ringe. Jeg ved jo ikke, hvor de ringer hen, men hvis det er til en ældre, lige så uopdragen bror, så har jeg jo ikke lyst til at udsætte mine børn for det. Så jeg har skrevet et indlæg, der handler om, hvorfor jeg er fraflyttet Nørrebro. Og en ting, som jeg har registreret, det er, at selvom jeg lister, og det er noget af det, vi også skal diskutere her i første time, det er forskellige løsninger på, hvad gør vi for at fremme integration for det, vi alle sammen er interesseret i, så er der meget få, der har diskuteret løsningerne. De fleste har diskuteret noget helt andet, nemlig nogle formuleringer, de synes er uheldige, og at jeg har et dårligt menneskesyn. Så mit spørgsmål, det er, at den her tendens, vi har til at shame hinanden og beskylde hinanden for dårlig menneskesyn og intolerance osv., om det kan have noget at gøre med, at vi desværre er europamestre i dårlig integration? Og de der beskyldninger kommer især fra folk, der definerer sig selv som tolerante. Altså det er jo det, der lige er kritisk, præcis. Ikke? Ja, lige præcis. Altså dem, der erklærer sig selv som tolerante, når det kommer til stykket, og når de møder folk, de er uenige med, så er de mest intolerante, der findes, ikke? Og prøv at uddybe det. Altså, jeg tror ikke, de er selvbevidste om det. De tror, at tolerance, det har de selv monopol på, ikke? Og andre, der ikke mener som dem, de er bare intolerante. Og nu er man også begyndt at bruge hygge-nazist eller hygge-racist, ikke? Endelig er det grotesk, at man skal høre det fra folk, der selv går og betragter sig selv som frelste, ikke? Hvad I andre? Altså, den her tone, den frelste tone og beskyldninger om hygge-racister, hygge-nazister osv., kan det være noget af det, der står i vejen for, at vi kommer med konstruktive løsninger på, hvad der desværre er en kedelig rekord, nemlig at vi er ufatteligt dårlige til at integrere? Hvad siger du, Hassan Preisler? Jamen, det er jo klart, altså, hvis man ligesom skal investere alle sine kræfter i diskussionen om retorikken, så er der ikke ret meget tilbage på den anden side til ligesom at finde løsninger. Jeg oplevede det selv her i julen. Jeg bor også på Nørrebro, eller du er jo flyttet nu, men jeg flyttede fra Østerbro. Du flyttede til Østerbro. Jeg flyttede fra Østerbro, da jeg blev skilt til Nørrebro. Vi gav hinanden high five, da vi mødte på alle vejen. ja, sådan, da vi ligesom krydsede. Ja, det er rigtigt. Jamen, jeg var sammen med min familie, Preisler-familien her i julen, og de er alle sammen sådan, hvad kan man sige, sådan tolerante. Jeg elsker min familie, så jeg er ikke ude på at tale dårligt om den, men jeg synes bare, de repræsenterer noget, og derfor fortæller jeg historien. De har Kai Bøjes, naber og Louisiana over skort. De er sådan veluddannede, tolerante, intelligente mennesker, der ligesom har inklusionslyst, ikke? Men de bor på Frederiksberg og på Østerbro, ikke? Og det er ret omkostningsfrit at have de holdninger, man har, når man ligesom ikke bor midt i det der, du beskriver, ikke? Jeg bor jo også i det. Altså, det er jo en del af min hverdag, at folk, unge mænd, fører fingeren hen over halsen og giver mig, hvad kaldte du det, Scarface, kan jeg forstå, det kaldes? Ja. Det har jeg ikke hørt før, men jeg ved, hvad du mener. Halshug. Ja, halshug. Ja. Så det er jo en del af min hjerte. Så det oplever du også, jævnligt. Og her i julen, der havde vi nogle brutale diskussioner, og jeg fik jo lige præcis at vide af min hvide Preisler-familie, som bor på Frederiksberg og Østerbro, at jeg er racist, fordi jeg ligesom var kritisk over for de ting, der foregår. Det er ikke en hyggelig jul, I har haft der? Jamen altså, ja, på en måde. Men ja, jeg ved ikke. Hvordan reagerer du så, når de siger til dig, at du er racist? Jamen altså, lige med min familie, så er det en del af vores kultur, vi ligesom diskuterer højlydt. Altså, vores juleaften sluttede klokken 6 om morgenen, da der ikke var mere konjak, ikke? Så på den måde er det ligesom, det er en del af kulturen, ikke? Men det påvirker mig generelt. Altså, at få de mails, som du beskriver, du har fået, ikke? Når min indbakke er fyldt med mails, der anklager mig for at være racist, især hvis det kommer fra andre Hassaner eller Fatimer derude, ikke? Fatimaer derude, så påvirker det mig. Altså, det gør det. Jeg føler, jeg er en overløber, ikke? Og jeg føler, jeg er en kulturel røvslikker. Altså, sådan en, der bare vil være dansk for enhver pris, ikke? Og at jeg er selvkritisk, eller kollektivt selvkritisk, alene, fordi jeg vil omfavnes af den store, hvide enhed, ikke? Og, altså, ja. Endelig er den holdning, ikke? Altså, som udadtil er, skulle være tolerant, faktisk dybt racistisk, fordi det, man dybt gør, man siger, det er, dine holdninger skal være i overensstemmelse med din hudfarve. Er du brun, så skal du have bestemte holdninger, og det at være omfavnende, det at ikke være kritisk over for indvandring, flygtning. Og hvis du er kritisk, ikke, jamen, så er det ikke i overensstemmelse med din hudfarve, ikke? Og det synes jeg er dybt racistisk. Og jeg synes, når nu trækker vi jo racismekortet herinde, ikke? Og det vil jeg også gøre. Jeg synes også, der er noget meget racistisk i den her udtalelse. Jamen, det er jo ikke alle araber, der er voldsmænd. Det synes jeg er en dybt racistisk udtalelse. Fordi det burde være overflødigt at sige. Fuldstændig overflødigt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Er det ikke det. Og hvorfor skal man sige det hver gang? Hvorfor skal jeg hver eneste gang, jeg siger noget dårligt om Nørrebro, hvorfor skal jeg så i forlængelse af det sige, jamen, det er jo ikke alt på Nørrebro, der er for der er også dronning Louises bror. Altså, en dejlig Irma og Emery's restauranter og hvad ved jeg. Altså, og Søren Kierkegaard ligger begravet. Men det er jo tosset at skulle sige det. Det er jo helt tosset, ikke? Altså, selvfølgelig. Lise Eholm, du virker som om, du vil ind i debatten, og jeg har fået at vide på sms, jeg skal repetere, hvem der er i studiet. Lise Eholm, tidligere skoleleder for Rådmandsgade Skole. Der er tale om Lars Carter, og så har vi Oreo herude, eller kokosnød og Hassan Preisler. Vi har fået et væld af sms'er. Jeg vil også læse nogle af dem op undervejs. Vi har også fået nogle rimelig gakkede sms'er. Kære venner, dem læser jeg altså ikke op. De gider jeg simpelthen ikke. Hvad siger du, Lise Eholm? Jamen, jeg siger, der er jo to ting, vi drøfter her. Den ene ting er, om selve debatten forhindrer, at vi handler på det integration. Og det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, at det Hassan beskriver der med det der lidt frelste, altså det møder jeg også meget tit med folk, der har de helt rigtige meninger, men de er så dejligt fri for at forholde sig til dem, fordi de netop bor på Østerbro eller i Sjangtofte, for ikke at nævne det. Det er der, hvor det støvregnerne pisser ned på Nørrebro. Nå, men i hvert fald, altså hvis folk bor sådan nogle steder, så er det jo meget nemt at have en helt masse meget pæne, forkromede meninger. Men os andre, som på en eller anden måde er relateret til det her, enten via baggrund eller via arbejde. Jeg har arbejdet på Nørrebro i 22 år. Jeg bor der ikke. Jeg bor i Brøndshøj, og det har jeg gjort i mange, mange, mange år. Men jeg elsker Nørrebro, vil jeg lige sige. Det er de to ting, vi snakker om. Jeg holder rigtig meget af Nørrebro. Hader du det ikke også lidt? Jo. Der er lort og lavkage på Nørrebro. Der er luder og lommetyve, der er bander og banditter, og der er søde og dejlige mennesker, der er intellektuelle, og der er alt. Der er det hele. Hvilket jeg lige præcis synes er det pragtfulde ved Nørrebro. Der er det hele, så jeg er jo et gift med en Nørrebro-dreng, som er til at belære mig om, hvordan det var i 50'erne. Han er født i 40'erne, men i 50'erne og 60'erne, der var altså også bander. Der var Rensavsgade-banden, og der var nogle andre. De var lyshårede, men de var fandme heller ikke så rare at møde. Så nogle gange, og noget af det, du har skrevet i dit indlæg, der har jeg sådan lidt, ja, det er sket på Nørrebro, og det er noget lort, og jeg forstår fandme godt, du bliver tosset, det vil jeg også blive. Men jeg tror altså også, det kan ske i andre bydele. Men det ændrer jo ikke på debatten. Nemlig. Nej, men jeg prøver lige på at sige, at det er et storbyfænomen. Altså, det sker i storbyer. Vil man bo i en storby, så møder man af og til sådan nogle uvågne møgeunger på en legeplads. Men jeg glæder mig meget til, at vi kommer hen til løsningsmodellerne, fordi uvågne børn, det er der også nogle løsninger på, hvordan de kan og blive mindre. Og det er jo noget af en af dine spidskompetencer, som skoleleder gennem så mange år. Så Carter, hvor tit er du på Nørrebro? Jeg har ikke været på Nørrebro til fods i 10 år siden Mohammed. Ikke siden du lavede en tv-optagelse for DR, livet ud af landevejen. Der sad du i en bil med Pia Kjærsgaard, og I kørte igennem Nørrebrogade og kiggede jer omkring. Med speederen i bunden, ja, præcis. Altså, hvorfor har du ikke været på Nørrebro i over 10 år til fods? Asger Aamund har formuleret på den måde, hvis Pia Kjærsgaard starter den ene ende af Nørrebrogade, og Nasser Carter den anden ende, og de aftaler at mødes på midten, så vil de aldrig møde hinanden. Hvad hedder det? Og, det er jo sørgeligt. Altså, jeg mener, hvad hedder det? Der er forskel på jamen, selvom der skete noget i 50'erne og sådan noget, så mener jeg, at der er nogle ekstra elementer i det her. Der er fundamentalisme, der er nogen, der hvis du er enig med dem, så hader de dig, de truer dig, og så videre. Og i øvrigt mener at det har meget at gøre med den måde, folk er samlet på Nørrebro. Jeg er selv opvokset på Vesterbro i Istegade. Må vi ikke lige få det uddybet? Hvad mener du med, at det har noget at gøre med den måde, folk er samlet på Nørrebro? Koncentrationen af folk med anden etnisk baggrund? Ja, koncentrationen er noget skidt. Jeg kan ikke se noget positivt med koncentrationen. Møllerparken, Blokkersplads, Lasserogade og så Nordvestkvarter, hvor jeg boede, mens jeg studerede. Altså, sådan som jeg husker det, så er der nogenlunde samme procentdel indvandrere, der bor på Vesterbro, som der bor på Nørrebro. Hvorfor hører vi kun om ballade på Nørrebro og ikke på Vesterbro? Ja, hvorfor gør vi det? Og det, jeg mener, har du det har noget det er, at gøre fordi med... vi er fordelt anderledes på Vesterbro. Der bor anderledes. Nu heller ikke helt så mange på Vesterbro, som der gør på Nørrebro. Nej, ikke men vi er fordelt anderledes, plus at den etniske blanding er anderledes på Vesterbro, end er på Nørrebro. Ja. Der er mange flere palæstinensere på Nørrebro, end der er på Vesterbro. Ja. Der er flere pakistanere, og de er jo lidt fredeligere. Ja. Og det kan man også se. Altså, siger du og peger over på Hassan Brønsler? Det kan man også se i forhold til, hvad hedder det? Altså Nørrebro, Voldsmose, Gjellerup, det er, der bor rigtig mange palæstinenser, libaneser, somalier. Men tag nu Ellemarken i Køge. Også, i Ellemarken i Køge, der bor 60% af dem, der bor der, det er faktisk tyrkiske gæstearbejdere. Og som har nogle af dem har boet der siden slutten af 60'erne. Ja. Vi hører aldrig om ballade fra Ellemarken. Nej. Men de der, altså Nørrebro, Gjellerup, Voldsmose, det er folk, der også står uden for arbejdsmarkedet. Ja, præcis. Det er folk, som går med en bestemt forestilling om, hvordan omverdenen er. Jeg kan huske på et tidspunkt, dengang jeg kunne komme på Nørrebro, der var jeg konsulent for et projekt for en psykolog, der hed Hanne Hessum. Ja, det ved jeg godt. Ja, du besøgte også Rådmandsgade skole. Ja, nemlig i Mjølnerparken. Ja. Og vi havde et møde med nogle unge teenager rundt om et bord i Mjølnerparken, og spurgte dem, hvad jeg fortalte dem, Danmark, det er mulighedernes land, I skal bare gøre en indsats, så skal I nok komme videre. Og, hvad kan I tænke jer at blive, når I bliver større? Og så var der en 13-14-årig, der sagde, de racister alle sammen, jeg hader danskerne og så videre. Så sagde jeg, hvorfor siger du det? De vil ikke give os arbejde. Så spurgte jeg ham, har du nogensinde selv søgt et arbejde? Nej, det havde han ikke. Men det har han bare fået at vide. Storebroren, faren, ikke? Og det vil sige, man går der med en helt anderledes forestilling om, hvordan verden er. Men hvor stammer de forestillinger fra? Er det fordi, vi ikke har været gode nok til at fortælle, hvordan tingene hænger sammen her i Danmark? Jamen, det ene år, sagde jeg, ikke? Ja, en af siger de det. Og men forskeren, jeg synes også lige, fordi det er helt rigtigt, jeg er helt enig i det, du siger. Du ved også, hvad du taler om, Kevin. Men der er også forskel på, altså der er en vrede på Nørrebro. Nogle af de mennesker, der bor der, har også grund til at være vrede og frustreret. Altså de kommer jo fra, hvor de andre, altså hvor Vesterbro er mere præget af indvandrere, altså tyrker, og det er jo, jeg er så træt af, at man taler om anden generation, det er jo fjerde generation, femte generation. Mm. Det er jo noget andet end nogen, der kommer fra krigszoner direkte, og man så samtidig placerer dem sammen i Mjølnerparken. Der boede på et tidspunkt 96% med anden etnisk baggrund end dansk i Mjølnerparken, og jeg havde besøg af nogle politikere på Rådmandsgade skole, som var meget forbavset over, hvordan kan det være, at du har sådan en høj procent. Gå ned og se, hvem der bor dernede. Jeg de bor der. De skal da i skole et sted. De kommer her. Altså, hvor svært kan det være? Og de havde en vrede og nogle frustrationer. Det var, fædrene var torturer for mange af dem. Jeg kan da godt forstå meget af det langt hen ad vejen. Og så har de jo et helt forkert billede af Danmark. Og der synes jeg jo, vi gør nu allerede hen i lidt løsningsagtige ting. For jeg tror, vi jo kommer rigtig langt i det her land. Hvis vi startede med en samtale med hver eneste flygtning og indvandrerfamilie, snakkede med dem. Nu skal I høre her, velkommen til festlighederne. Nu er I kommet til et dansk land. Og hvis I går og drømmer om sharia eller kalifatet, og alt muligt andet, så er I gået forkert. Så er det en enkelt billet, så er det tak for kaffe ud af røret med det samme hjem. Så du er enig i, at vi glemmer simpelthen at fortælle, det her det er demokrati. Simpelthen. Der er frisind. Og ved du, hvad rigtig mange indvandrerfamilier tror, når man siger, husk nu, det er et demokratisk land. Ja, demokrati, siger de så lige, det betyder, at børn bestemmer. De tror, at demokrati er et land, hvor børn bestemmer. Åh Gud, må man så sige. Så derfor deres drenge fløjet rundt til alle sider, fordi de tror, sådan gør vi i Danmark. Og det er jo noget, vi kan klare ved en samtale, noget af det, men den samtale offrer vi ikke engang. De kunne bare sætte mig til at tale med alle de familie. Skulle jeg fandme fortælle dem, hvordan klaveret spiller? Åh, du vil få travlt. Ja. Men jeg tror til gengæld, at det er lige præcis dig, man skal køre ind i sådan noget som Mjølnerparken og få vendt op og ned på det. Hvad stiller vi op med Mjølnerparken? Skal vi sige... Vi skal lade være med at lave ghettobebyggelser. Det er altså, tudet dumt. Det har vi gjort nu. Og det er fandme nu. Ikke indvandrernes skyld. Det er vores egne slattende, sløje politikere. Ja. Og hele den der berøringsangst. Meget det her, det er jo fordi, vi er så skide konfliktsky. Men hvorfor gør vi det ikke? Det er endnu værre, sværre, hvorfor gør vi det ikke gratis for eksempel universitetsstuderende at bo i Mjølnerparken? Ja, men det har der også været tiltaget til. Jeg vil sige, der lige nu er der faktisk ved at ske en lille forbedring, så jeg skal ikke melde fanden på væggen, men jeg har altså været på den skole i 18 år. Og det er kun gået én vej, Mjølnerparken, det er den forkerte. Altså, hvis vi skulle have ventet til den rigtige vej, kunne det ikke være en idé at så sige, jamen prøv at høre her, der er kæmpe bolignød, der er en hel masse unge, de har ikke råd til andet end et fugtigt kælderværelse ude i Nordvest for 10.000 om måneden. I kan flytte ud i Mjølnerparken, og så kan I simpelthen få lov til at lave en gang positiv integrationsbestræbelse. Det altså, har man jo forestillet dig at være sådan humaniststuderende, ja, ikke? Altså, med hvad hedder det, langt skæg og sådan noget, som så skal flytte ud i Mjølnerparken. Familie, de kommer ud med deres politikken, abonnementer, ja, deres weekendaviser. Det er jo virkelig noget rod for dem. Du er lige selv flyttet, søde Anne-Sophie. Hvordan kan du så nænde andre søde, smukke unge mennesker skal bo derude? Jamen, det er fordi, hvis der er... Det var et forsøg på faktisk at få spredt ghetto-dannelsen ved at gøre det attraktivt for flere, for at danne en eller anden form for diversitet, for det er jo sådan set også det, vi mangler. Ja. Det var sådan set bare som tanke-eksperiment, og jeg har jo selv prøvet at være på røven som studerende, og hvis jeg kunne få mig en relativt attraktiv bolig, så kunne det godt være, at jeg ville begynde at overveje det, hvis jeg fundet en grænse. Det har man forsøgt lidt i Aarhus, i Gellerup. Der bor faktisk en del studerende, især dem, der går på journalisthøjskole, de bor i Gellerup. Det, der er vigtigt, det er, at man også kan bo i et sted, hvor en cykel lades i fred, ikke? Et sted, hvor man kan gå i fred, når man kommer sent hjem om aftenen. Og det er jo det, altså hvis der ikke er en sikkerhed og tryghed, så får du altså ikke folk, der er fungerende til at flytte dig. Det er klart. Grunden til, at jeg ikke selv vil, det er også, fordi jeg har et barn. Jeg vil simpelthen ikke køre mit barn ind i den der konstruktion. Men jeg kunne faktisk godt overveje, om ikke vi skulle være lidt mere kreative i vores løsning, eller også må vi fandme kylde en granat derind. Altså, jeg skrev i bogen Carter.dk, som jeg udgav i år 2000. År 2000. Et af kapitlerne hedder Riv Mjølnerparken ned. Det kan jeg godt altså huske. I år 2000. Ja, det er der også problemet. Det er der også problemet, fordi jeg kan simpelthen ikke se nogen fordele ved at bo i de der såkaldte ghettoer. Så er der nogen, og hvad vil du så gøre med folk, når det er sådan, du havde revet deres hjem ned? Jamen, de har selvfølgelig fået deres ting med. Altså, vi har nogle ghettoer, vi bliver nødt til at gøre dem mindre ghettoagtigt, men fremover skal vi ikke placere de nyankomne i ghettoer. Altså, når folk bliver familiesammenført, så skal de ikke placeres i ghettoer. Og det er jo det, der er nogen, der siger, jamen, de har også ghettoer i USA og sådan noget. Du kan ikke sammenligne Little Italy, Chinatown i USA med Mjølnerparken. Little Italy, Chinatown, der er store driftsfordele, der bor kun bestemte grupper, homogene grupper. I Mjølnerparken er der, så vidt jeg ved, 50-60 nationaliteter, ikke? Rigtig mange. Så de der store driftsfordele, man taler om, er der ikke. Og så er der de velfungerende, lige snart de begynder at fungere, så flytter de ud af Mjølnerparken. Mm. Og så har du ikke nogen positive rollemodeller tilbage. Mm. Så riv den ned, hvis man kan, men så skal man til gengæld finde lige så billige boliger andre steder. Ikke? Jeg synes, det handler om dårlig styring. Altså, jeg synes, det skal spilles tilbage til politikerne. Det er jo fordi, vi har nogle regler, der gør, at vi ikke kan afvise nogen. Og derfor tillader vi bare, at det stiger og stiger, i stedet for at sige, nu bor der 50%, måske skulle vi anvise det næste et andet sted. Det er jo ikke raketvidenskab. Dette er Radio 24/7. Og du lytter til Anne Jagt. Jeg har besøg af Lise Eholm, min Nasser Carter, der lige er smuttet. Og Hassan Preisler, min Nasser Carter, han kommer helt sikkert tilbage. Vi diskuterer Nørrebro. Ja, hvad skulle han? Det kunne være, han skulle ud og have en lille kop te. Vi modtager også en hel masse sms'er. Blandt andet så er der en her, der er så venlig at skrive. Hvorfor sidder der fire islamofober i samme studie og snakker? I kan sgu da ikke bidrage med noget nyt i denne debat. Kære dig, der har skrevet den her herlige sms, ring ind, fordi du kan sikkert bidrage med noget nyt. Det vil vi gerne høre. Vi diskuterer integration og Nørrebro, og et punkt på dagsordenen, som jeg ved, at særlig Lise Eholm har glædet sig meget til, det er, hvad gør vi? Vi har lige været omkring Mjølnerparken, og vi har også berørt de her børn, der er uopdragne, som jeg jo blandt andet selv har skrevet et indlæg om. Og en af mine refleksioner var, at de løsningsmodeller, jeg trods alt har forsøgt at anvise, er der ikke nogen af dem, der rigtig er blevet debatteret, for i stedet har vi debatteret menneskesyn og tone, og du er racist og dit og dat. Men hvis vi begynder at kigge lidt konstruktivt på det, så er der sådan noget som større tvangsfordeling af tosprogede elever. Hvad siger du til det, Lise Eholm? Kan man begynde at busse børn rundt med anden etnisk baggrund for at sprede dem ud over hele byen? Hvad synes du om den idé? Altså, normalt har jeg sådan nogle ret faste meninger, men lige der er jeg lidt... Jeg er faktisk lidt loren ved det, fordi hele mit liv har handlet om at arbejde med børn. Og jeg synes ikke rigtig, barnets tarv at sidde i en bus og blive kørt en halv time hen til den anden ende af byen for at gå i skole med nogle mere lyshårede børn, hvis man selv er mørkhåret. Men synes du, det er i barnets tarv at gå ud som funktionelt analfabet? Nej, det synes jeg ikke, men det behøver ikke. Altså, der er nogle løsninger derimellem. Københavns Kommune vil jeg gerne, nu har jeg været ansat 42 år i skolevæsenet i København, og man kan sige meget om Københavns Kommune, som er tung og langsom, og jeg er mere hissig, jeg vil gerne have, at der sker noget mere hurtigere, men noget kan de ruses for, og det skal man huske at gøre, nemlig man kan gøre det, der er, i stedet for at tvangsfordele, kan man ændre skoledistrikterne. Det er jo sådan, at børn går i skole der, hvor de bor, og det synes jeg grundlæggende også er rigtigt, for man får venner der, hvor man bor. Og der har Københavns Kommune altså flere gange i de 18 år, jeg var på Rådmandsgade, har de flyttet distriktet. Og det sidste år, inden jeg holdt op, det var i 13, der rykkede distriktet, så vi fik nogle af andelsboligerne over på den anden side af Nørrebrogade, hvor der typisk bor velfungerende danske familier. Det blev så blandet op med alle dem, vi havde fra Mjølnerparken, og så sker der den der drejning. Faktisk er der ret enestående på Rødmandsgade skole, det håber jeg kan ske på andre skoler. Vi gik fra 86%, hvilket er alt for meget i min bog også, og nu er der omkring 50%. Og 50% tosproget på en skole, synes jeg, er rigtig flot, når den ligger på Nørrebro. Bestemt. En klasse med 24 børn, 12 med anden etnisk baggrund og 12 danske, det er perfekt. Det og hvad kom der så til at ske, da fordelingen ændrede sig? Men der allerede i 2007, der læste børnene på Rødmandsgade bedre end landsgennemsnittet i Danmark, vil jeg bare lige sige. Så det handler om rigtig mange ting. Det handler også om, at der skal være nogle knaldhamrende dygtige lærere, der vil noget med deres arbejde. Vi skal fyre de sløve, slappe og slaskede skolelærere, som ikke gider gå hjem med dig, Tarzan, eller sætte bøger alfabetisk orden eller lave noget andet. Du skal fandme ikke arbejde med børn, hvis ikke du er dybt alvorlig omkring det. Men kan vi man skal godt have ambitioner bare på dit børns vegne. Ja, det kan du tro, man kan. Jeg har gjort det adskillige gange. Det tager alt for lang tid i min bog, men det kan lade sig gøre. Tjenestelige samtaler, skriftlige referater, bummelummelum. Det tager så 3 måneders ekstra løn. Ud med lorten. Og det skal gøres. Der er også nogle skoleledere sikkert, der skal fyres, men vi skal speede hele skolevæsenet op, og så skal vi altså være lidt begavet og se ud over byen, fordi bare man rykker lidt den ene vej, så kan man altså ændre virkeligheden for nogle børn. For jeg synes, det er godt, og det er altså vigtigt for mig at sige, jeg synes, det er rigtig godt, også for danske børn, at gå i skole med nogle tosprogede børn. Der er rigtig meget læring i det. Der er rigtig meget normudveksling, kultur, bytning og rigtig meget, som jeg synes er rigtig flot, og som i virkeligheden er vejen frem. Og hvad er skolen? Det er en dannelse til fremtiden. Altså, det er vi jo døde og ligger med mulden mellem tænderne om nogle år. Så er der fandme nogle andre, der skal tage over, og de skal helst være orienteret ud i hele verden. Og det gør ikke noget, at de har nogle muslimske venner og en buddhist i klassen, og hvad ved jeg. Det er skide godt. Og jeg er ikke islamofob, og så hold op med og det. Og apropos islamofob, fordi Danny, kan jeg forstå, han hedder, som sendte os sms'en. Han har ringet ind. Har vi dig igennem nu, Danny? Ja, det har jeg det. Goddag med dig. Okay. Hvor, hvad siger du? Hvad mener du med, at der sidder 4 islamofober i samme studie og snakker, og I kan ikke bidrage med noget nyt i denne debat? Ja, det jeg mener, det er, at det virker som om, I lægger nogle helt andre kriterier for, hvordan man skal diskutere de her menneskers liv, og hvad de selv kan beslutte i deres liv, i forhold til, hvad I vil gøre ved andre mennesker. Så I sidder her fuldstændig frit for leveren og diskuterer, om I kan bestemme, hvor de skal sende deres børn i skole. I skal bestemme, hvilke værdier de skal have i deres familier. Tænk, hvis der er nogen, der vil bestemme det for jer. Men hvad er dit løsningsforslag? Fordi du siger, at vi kommer ikke med noget nyt. Det gør du, så lad os høre. Jeg vil foreslå, at man møder de her mennesker med respekt. Bare som udgangspunkt. For eksempel siger til dem, jamen, kære venner, hvis I har et andet modersmål end dansk, vi kan godt stille noget undervisning til rådighed, hvor I kan blive undervist på jeres modersmål i alle de redskabsfag, der er, så I ikke skal være 3-4 år bagud i skolen, inden I har lært, at ordentligt dansk kan modtage almindelig undervisning i dansk, eller undskyld i historie og matematik osv. osv. Det er jo et handicap, man giver mange af de her børn, som vokser op i tosproget familie allerede starten af, fordi man forventer og kræver, at de skal kunne tale et ret godt dansk allerede fra første klasse. Og det er et handicap i et dansk samfund, at du kan tale dansk? Hvis jeg lige skal forstå dig ret. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Hvis du hørte efter, hvad jeg sagde, så sagde jeg, at et handicap, hvis man bliver undervist på dansk, og man ikke taler et godt dansk. Men hvordan vil du så lære dem dansk? Jamen, det kan man jo gøre sideløbende. Det handler om at tage nogle særlige hensyn til de her mennesker, som har nogle særlige behov. Det gør man jo til alle mulige andre. Må jeg lige spørge dig, Danny, hvor bor du henne? Jeg bor i Viby i Aarhus. Jeg kigger på min panel. Herlige paneldeltager, er der nogen af jer, der har en kommentar til Dannys respekt så efterlysning? Hvad siger du, Lise Eholm? Jamen, jeg har masser af kommentarer. Det lyder som om, at du ikke har været i nærheden af den her problematik. For det, du siger, det er noget af det, vi talte om i 90'erne. Og det er altså rigtig, rigtig længe siden. Og vi har også haft modersmålsundervisning i skolen, og det har på mange måder også været ganske udmærket. Og det er jo noget totalt sludder, at du siger, at der ikke bliver taget særlig hensyn. Det koster en krig med alle de tosprogede børn, vi har i skolerne. Og der er taget så meget hensyn. For mig at se, at vi ved at dø af hensynsbetændelse, og har jo ikke været i mange år, det har jeg sagt i 20 år. Vi skal hen på et spor, der hedder at stille krav, fordi jeg synes i virkeligheden, at det er respektløst, når vi ikke stiller krav. Altså, hvis mennesker, man ikke stiller krav til, det er jo dybt handicappede eller babyer. Altså, vi skal da behandle hinanden netop med respekt. Og for mig er respekten, at man møder hinanden i øjenhøjde og siger, altså, at det der med at møde hinanden anerkendende, ja, selvfølgelig gør vi det. Jeg plejer at sige, at mit ordsprog er kys, krav og kommunikation. Fordi kys, det betyder ikke, at man kysser for hinanden uafbrudt, men det betyder, at man møder hinanden åbent og ordentligt og anerkendende. Du er et menneske, du er lige så meget værd som mig. Jeg er ligeglad, hvor fanden du er fra, om du har sort, grønt eller rødt hår. Jeg er skide ligeglad. Men du skal opføre dig ordentligt, du kommer til tiden, og du skal passe dine ting. Og vi skal gøre det soleklart. Hvis du vil noget i det her land, så kræver det altså noget af dig. Og ja, det gør jeg af et kærligt hensyn. Er det snart min tur til at sige noget? Jamen, ja, har du må gerne et sige indspark, Dennis? Men du sagde en hel masse, og jeg var nødt til at svare på det. Men kom ind igen. Nu skal du prøve at høre, at jeg kender udmærket den her problematik. Jeg bor i et af de områder i Aarhus, der har den største andel af... Men sagde du ikke lige, du boede i Viborg? Nej, Viby. Det er et forstad til Aarhus. Jeg beklager, det er et sted uden for København. Ja. Jeg kan godt høre, det kender du. Men nu skal I høre... Altså, det er jo sådan, at modersmålundervisning, det var en fantastisk... Sig mig engang, Danny, taler du altid sådan der til andre mennesker? Altså, hvor du hele tiden skal forsøge at gøre dem dummere, end de egentlig er? Yeah. Det er dig, der advokerer for respekt, så var det ikke en god idé, hvis du begyndte at tale lidt ordentligt, altså til os, der er her i studiet, og de andre lytter i øvrigt? Kan vi være enige om det? Jeg troede, vi var enige om, at det, vi skulle tale om her, det var emnet, ikke? Det er ikke, hvordan jeg taler. Jeg taler heller ikke om, hvordan du taler. Jo, det gør jeg. Jeg synes, det er du taler om, hvordan... Det er Hassan, der siger noget her. Du taler en del om, hvordan vi taler om andre. Jeg har ikke talt noget om, hvordan I taler. Jeg har ikke nævnt, hvordan I taler. Okay, Danny, vi er bare fire mand, og så en hel masse lyttere, der har hørt forkert. Men... Lad os komme til sagen. Har du jo ikke talt med. Nu er jeg jo en lytter, som du taler med. Så må jeg få lov at sige noget til det, Lise Eholm sagde? Fyr den af. Tak for det. Altså nu siger hun, at jeg ikke har fulgt med siden 90'erne. Altså jeg har været ret involveret i lokalpolitik i Aarhus på baggrundsniveau. Og kender udmærket de tiltag, man har foretaget ude i kommunerne på det her område. Og det, jeg må sige, det er jo ret rystende at høre en skoleleder sidde og sige, at man bare skal stille krav. Nu har du arbejdet i undervisning i, jeg ved ikke hvor mange år, jeg gætter på 50 eller sådan noget. Og det er jo altså sådan, at man kan ikke stille krav til mennesker, hvis de ikke har ressourcen til at opfylde krav. Så det eneste, man gør, det er altså bare at forprogrammere et forløb, så kommer til at køre af sporet. Og det er jo det, der går galt i skolen. Altså, det er jo Daniels holdning, Dannys holdning, der er en af årsagerne til de store integrationsproblemer, ja, vi har. Det er den der laissez-faire, og de er alle sammen nogle stakkels ofre. Altså, det er det, han omtaler indvandrere og flygtninge som stakkels ofre. Må jeg godt lige sige noget her? Nu er jeg jo selv med i udsendelsen, og godt selv give udtryk for, hvad jeg mener. Så det behøver du ikke fortælle, Nasser. Nu skal jeg prøve at høre. Jeg mener ikke, at vi skal lave laissez-faire. Jeg mener, at vi skal give de her mennesker nogle tilbud. Jamen, hvad er det for krav, vi skal stille? Hvad krav, vi skal stille? Ja. Vi skal give dem stille krav om, at de skal komme i skole, ligesom vi gør til alle andre. Okay? Vi skal stille krav om, at de skal forberede sig inden for de rammer, som man nu stiller til andre børn. Det er nogle rimelige krav. Ja, men der er ikke nogen rimelige krav, at man skal kunne dansk, når man kommer i skolen, hvis man har nogle forældre, der knap nok kan sige bu eller bæ. Det har vi slet ikke sagt. Hvad er det så for nogle krav, taler? Jamen, det er jo egentlig de samme krav, som du nævner. Ja, det er det faktisk. Det er de krav, taler. Det er jo ikke alle, der lever op til. Okay, men så forklar mig lige, hvorfor at man har fjernet modersmålsundervisningen. Hvorfor er det så frygteligt at give de her børn noget undervisning på deres eget sprog? Man kan også give dem fagundervisning på deres eget sprog. Altså, du talte om, at de ligesom skal møde op, og de skal forberede sig og sådan nogle ting. Det var det, du lige nævnte. Ligesom med alle andre børn i lige præcis. Ja. Jamen altså, hvis man snakker med skolen, skolelederne, så siger de jo, at når man vil i dialog med forældrene, så kommer de jo ikke. Altså, der er mange, der ikke møder op, når man beder dem om at komme. Hvis du kan ikke komme i dialog med den, hvis du ikke kræver, ligesom Lisa har sagt til forældre, du har bare mødt op til de der forældremøder. Ja. Altså, det vil jeg da aldrig sige til mig. Der vil aldrig komme en skolelærer eller en skoleleder og sige, Danny, nu skal du komme til dette møde. Jamen, det burde, skolelederen gøre. Det er jo laissez-faire, ikke? Det er det, vi taler om. Nej, det er ikke laissez-faire. Det handler om at fokusere på, hvad kan vi gøre, så vi gør det forståeligt for de her mennesker, at det er fornuftigt at komme. Jamen Danny, det er markedsføring. Jamen, du sagde lige før, at vi skal stille nogle krav om, at man skal møde op, ikke? De krav, jeg nævnte, det handler om, at børnene skal komme i skolen. De krav er der til alle børn. Ja, lige præcis. Eller ja, at komme til et forældremøde. Jamen, det kan vi slet ikke blive uenige om. Jamen, hvad er det, du er uenig med os i? Nej, det er netop det, vi også gerne vide. Ja, det jeg er uenig med jer i, det er den måde, I møder de her mennesker, som jeg synes er... Det ved du da ikke en pind om. Jamen, det kan jeg høre på det, du fortæller. Det kan du høre på det, du fortæller. Vil du være, Danny? Jeg tror, at det her det bliver et andet program, hvor vi skal sidde og skændes om ting, som ingen vist rigtig har hørt. Så jeg vil sige tak for dit indspark, og så vende tilbage til, hvad det var, vi debatterede før, der handlede om, jamen altså, skal vi i højere grad begynde os at fordele eller omstrukturere skoleområder, som du, Lise Egholm, var inde på, eller kun en løsning, altså på de integrationsproblemer, vi ser rundt omkring, så alle de områder, hvor der også er ghettodannelse, være, at vi begynder at tildele børn for socialt belastede hjem fripladser på privatskoler. Her taler jeg altså om privatskoler, som ikke er religiøse privatskoler. Hvad mener du? Du har en holdning til det i hvert fald, Lise Egholm. Vi drøftede det lige før vi gik ind i studiet. Du trækker lidt på det. Jeg må høre en gang. Ja, altså, jeg er jo en stor og varm tilhænger af folkeskolen. Jeg synes, at folkeskolen er en fantastisk platform. Et fantastisk sted, hvor vi har mulighed for at møde hinanden alle sammen. Høj og lav og veluddannet og mindre veluddannet og lyshåret og sorthåret og alle mulige. Jeg går varmt ind for blandede skoler. Jeg tror, som jeg sagde før, at det er vejen frem. Jeg har derimod stor skepsis over for private skoler af forskellige grunde. Dels altså, er der de hvide privatskoler, som virkelig er for eliten, og alle de pæne forældres børn, der går derhen. Det synes jeg er dybt usundt samfundsmæssigt. Jeg ved godt, det er en hellig ko i det her land, fordi vi har en friskolelov, som er meget rørende og sød, men jeg er sikker på, at Grundtvig og Kold, som stod for nogle af de friskoletanker, der var oprindelige, jeg er sikker på, at de ikke tænkte på Al-Quds, Al-Huda, Al-Hilal, Al-Hekma, Samit, den islamiske arbejdsskole, men vi kan også nødt til at se på, hvorfor forældre altså flytter deres børn over på privatskoler. Ja, og der kommer jeg så ind der, hvor jeg ikke er helt klar i spyttet, fordi på en måde synes jeg, at det er sundt at have et alternativ. Har man en dårlig skole, synes jeg, man skal gøre noget ved det. Man skal fandme klage over læreren, klage over lederen, klage over et eller andet. Så vi laver det om, fordi det er vores fælles skole. Vi betaler alle sammen skat for, at skolen kan være der hver dag. Og vi har lov til at stille nogle krav til det. Så jeg synes, det er godt på en måde, at vi har et alternativ, som er de frie skoler. Jeg har bare ikke meget fidus til dem. Og så har jeg altså arbejdet sammen med nogle af de her etniske privatskoler. Og jeg er mildt sagt, jamen jeg er rystende farvet over, hvad der foregår. Ja. Måske ikke på dem alle sammen, men på rigtig mange af dem. Jeg, hvad på er det blandt andet, du har set? 100 børn havde jeg fået, eller havde vi på Rødmarskade Skole fået, fra alle de her skoler, fordi far fandt ud af, at vi kommer alligevel ikke hjem til Libanon, kan gå hos dig, han skal hellere lære dansk. Og det var et fromt ønske, jeg sagde selvfølgelig ja, han er hjertelig velkommen. Så testede vi dansk og matematik, han kunne ikke en hudende prut, han havde siddet og læst Koranen i går, for vores penge i øvrigt. Det gør mig tyrende tosset. Nå, men vi måtte så sætte den søde dreng et år tilbage, og så tage den derfra, og så kostede det ekstra undervisning, hvad ved jeg, for vi vil gerne have dem herop. Men jeg er rystet over, at disse friskoler kan få lov til at fungere med et såkaldt tilsyn, og så køre det bare derudad. Det er i hvert fald en måde, vi adskiller samfundet på, og der har vi nogle enheder, nogle børn, som aldrig er i forbindelse med danske skolevæsen, og dermed det danske samfund, og det er fandme bekymrende. Og det er rigs til egen røv, vi har lavet lorten selv. Men altså, Carter, er tilsyn med, med religiøse friskoler, hvor meget vigtigt? Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er også stor fan af folkeskolen. Det er, og mine børn går også i folkeskole. Og jeg er også tilhænger af friskoler generelt. Det er en tradition, vi har haft i Danmark i meget, meget lang tid. Men problemet er, at der er nogen, der de senere år, der har misbrugt friskoletanken. Nogen bruger de der friskoler også til en måde at presse folkeskolen på. Altså, jeg kender et eksempel fra en lille dreng, der gik på en skole på Frederiksberg Folkeskole, og hverken drengen eller forældrene kunne levere det, som skolen krævede, og faren blev ved med at true med, hvis I bliver ved med at kræve det af mig, så sender jeg ham i en arabisk skole, ikke? Så de der arabiske, muslimske skoler bliver brugt, hvad hedder det, af nogen til at true sig til noget andet. Det er det ene. Det andet, det er, at der er ikke det tilsyn, som der skal til. Altså, det er jo ikke, man hvorfor kommer ikke uanmeldt. Jamen, det skal der være, men der siger man, jamen, så skal det gælde for alle skoler. Men jeg mener, det skal gælde for især for de skoler, der ikke bygger på et demokratisk grundlag. Og så, altså, vi havde et helt konkret eksempel. Kan I huske de tre, der blev myrdet, der blev skudt på Frederiksberg i en rockerkonflikt? Ja. Det viser sig, at en af lærerne, han var idrætslærer på en af de der friskoler. Manden, som er en del af hele indvandrer-rockermiljøet. Og det viser bare noget om, at vi har manglende tilsyn med de der skoler. Der er ikke tilsyn. Og de, der kommer ud og skal foretage tilsyn, de ringer for at bestille tid, og hvornår de kommer. Og så kan de heller ikke sproget, altså når de kommer og skal holde det tilsyn. Så der skal meget, meget mere tilsyn på. Men hvis vi kigger på de andre privatskoler, altså kan det så være et løsningsforslag, Hassing Preisler, at vi i højere grad for de millioner, som Københavns Kommune jo har i overskud på sine budgetter, køber nogle fripladser til børn, der kommer fra socialt belastede hjem, og så bruger privatskolerne som en del af løsningen, i stedet for at problematisere privatskolerne, sige det for eliten og alt muligt andet? Jamen altså, jeg ved jo ekstremt lidt om det her. Altså, min datter skal til at starte i skole, så jeg har ingen erfaringer med det. Jeg og skal hun gå i folkeskole eller privatskole? Lise, hun skal på privatskole, og det skal hun faktisk have en... Jamen, prøv at høre, Lise. Hun, det er fordi, Lise, hun sukker dybt nu, ikke? Altså, min datters mor bor på Østerbro. Min datter har adresse på Østerbro. Ja. Hvis jeg ikke putter hende på privatskole, hvis vi ikke putter hende på privatskole, så ender hun i en af de der kridhvide øvre middelklasse folkeskoler på Østerbro, hvor samtlige forældre er arkitekter, ikke? Ja. Og jeg gider det ikke. Og altså, det er jo en vandskæbne. Jamen, der er ikke noget galt med arkitekter, men der er noget galt med arkitekter, hvis de ligesom kun er sammen med arkitekter. Ja, ikke? Præcis. Så jeg er interesseret i, at der ligesom foregår noget andet. Det er jo lige den omvendte, ja, det jeg siger, det er meget interessant. Vi har puttet Sonja, som min datter hedder, har vi valgt at putte på en privatskole, hvor der er en eller anden form for mangfoldighed. Og det er rigtigt, det er ikke en økonomisk mangfoldighed, det er det ikke. Men der er en eller anden form for etnisk mangfoldighed på den privatskole, hun skal gå. Ikke? Det glæder mig. Og det er faktisk hovedårsagen til, at vi har valgt folkeskolen fra. Altså, jeg har også min søn i privatskole, men tidligere havde jeg ham 2 år i en folkeskole på Østerbro, og det var en hvid ghetto. Ja, der var heller ikke nogen, der havde anden baggrund, end at de måske kom fra Jylland. Men ikke desto mindre, så nogle af vores erfaringer var desværre, at der var et ret højt sygefravær, et ret lavt engagement. Der var masser af kaos i skolegården, og der var altså børn, der sked i håndvasken. Og til sidst, så sad der 8 børn tilbage i hans klasse, og der sad også noget tilsvarende i naboklassen. Og hvem er det, der sidder tilbage i klasserne på skoler, der er dysfunktionelle? Ved jeg godt, det her program, det skal ikke decideret handle om folkeskolen. Men det er jo faktisk det ressource, børn fra ressourcesvage hjem. Det er jo dem, vi lærer i stikken. Særligt hvis det er sådan, at der er en svag skoleleder, måske også nogle lærere, der ikke rigtig gider at undervise. Så på den led, så forstår jeg ikke helt den der, at vi bare per automatik taler folkeskolen op som noget indiskutabelt godt, fordi der er masser af eksempler på, at de her folkeskoler, særligt i København, der er flere af dem, der altså ikke rigtig fungerer. Jeg synes selv, nogle af de velfungerende folkeskoler har slet ikke en kollektiv mental ressource til at modtage elever, der stammer fra noget andet, end det, de ligesom er til for. Ikke? Altså for eksempel Øster fra Marksgade Skole, ikke? Lige op ad kartoffelrækkerne. Hvordan skulle de kunne forholde sig til elever fra Mjølnerparken? Altså uden nye ressourcer. Men det er jo fordi, at lærerens rolle også... Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg var lærer eller skoleleder. Altså, jeg sidder jo her i det her studie med en eller anden form for erfaring, fordi jeg blandt andet bor på Nørrebro og aner ikke, hvad jeg skal gøre. Ikke? Hvordan skulle de ligesom kunne løse det problem? Ja. Med 10% fra Mjølnerparken, for eksempel. Men vi er enige om, at skolen er en form for omdrejningsnøgle, også når det kommer til at fremme integration. Mm. Men... Hvad, altså helt konkret, altså jeg har foreslået, og det her det er et rabiat forslag, som sikkert vil få til at give mange og flere også end dem, der allerede nu smider en masse sms'er efter os. Der er meget kærlighed til os, og der er også mange, der synes, vi er nogle idioter. Det er helt som det skal være. Men økonomisk sanktionering, altså af forældre, der lader deres børn i stikken ved at lade dem hænge ud på gaden, for eksempel i stedet for at passe deres skolegang. Hvad tænker du om den tanke, Lise Egholm? Det lykkedes lidt i Helsingør, ikke? I forhold til romaer. Det lykkedes lidt. Man simpelthen ikke kunne få dem til at sende deres børn i skole. Det er først, da man begyndte at ramme dem økonomisk, at de begyndte at sende børnene i skolen. Så en gang imellem... altså noget af det, de der forældre, vi taler om, er allermest bange for, det er, hvis de bliver ramt på pengepungen. Ja. Altså, men igen, jeg tror stadigvæk, jeg ved ikke, jeg er måske lidt naiv. Du mener kys, krav og kommunikation? Ja, jamen jeg mener, at kommunikationen er rigtig vigtigt. Altså, jeg må indrømme, jeg tror jo på demokratiet. Jeg tror på, at samtalen mellem mennesker kan flytte de her ting. Det tror jeg på. Men du siger jo, at de forstår ikke demokratiet. Nej, men det er da, fordi vi ikke har forklaret os ordentligt. Jamen, det kræver da, at vi fortæller, hvad det handler om. Hvordan skulle man vide det, hvis man kommer fra Mellemøsten og aldrig har set det? Det kan jeg da godt forstå, man ikke ved. Og man skal ikke bare sidde tilbage og sige, de er nok bare dumme i hovederne. Nej, de aner ikke, hvad det er. Jamen, så er det da min, for eksempel, eller andre menneskers opgave at gøre tydeligt, hvad det er, vi vil med det her. Og jeg synes i det hele taget, at vi skal stå fast på nogle af de værdier, som vi har kæmpet for. Jeg tænker også lidt på kvindernes rettigheder og sådan noget. Min mormor og hendes mor, hvad de kæmpede for at få lov at stemme og sådan nogle ting. Altså, vi ikke giver køb på nogle af de der fundamentale ting. Altså, det er derfor, jeg synes, folkeskolen er god, hvis man begynder at se på. Den bygger på ligeværd, åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Og det er jo nogle af de der, altså, hvad skal man sige, ting, der er vigtige. Og der frygter jeg mere, at de private skoler kommer vi ud i sådan nogle sådan underlige hjørner, som jeg ikke er sådan helt tryg ved, og det siger måske men mere mig. Men hvorfor kommer vi derud? Men, det er jo også, fordi der er desværre mange, der har dårlige erfaringer med den særlig københavnske folkeskole. Fordi skolen er jo lige præcis den, der kan løse, i min optik, kan skolen lige præcis løse det her. Skolen er dybt forankret i et lokalt samfund. Jeg tror på det lokale samfund, at mennesker går derhen, at vi åbner skolen for alle mulige aktiviteter for børn. Vi havde crickethold, vi havde en masse dejlige pakistanere, der spillede cricket. Altså, luk op for aktiviteter. Jamen, det lyder så banalt, men på en måde er der en højere mening med det. Ja, og små racistisk skideværd med det. Der var heldigvis også både tyrker og danskere, der spillede cricket. Men jeg prøver at sige, at skolen kan være sådan et dejligt kulturcentrum. Det kræver selvfølgelig, at den er god, og den vil det. Og der igen vil jeg sige, at de udfordringer, vi fik, da det væltede ind med tosprogede børn, og vi sad heroppe til halsen, og vi ikke var uddannet, og vi vidste ikke, hvad vi skulle. Det gør en dygtig. Fordi så bliver man nødt til, jamen jeg skrev et brev til Københavns Kommune, tårer ved et brev, om jeg skulle have nogle penge til uddannelse af lærerne. Jeg fik hver en øre, jeg bad om. Alle lærerne kom på kursus, og ud af det kursus, der skrev vi ned, vi lavede en 18 sider lang bog, hvor der stod, hvad gør vi med ramadan, hvad gør vi med kristendom, hvad gør vi med badning efter idræt, hvad gør vi med dut, hele tjapsen, og det var islamproblemer meget af det. Der er mange, der ikke tør at sige højt. Jeg er ikke islamofob, men islam giver os eddermame nogle udfordringer, skolen skulle hilse at fortælle. Og det gjorde vi. Vi blev så enige om, hvad vi gør. Der er ikke nogen, der er fritaget for kristendom på Rødmandsgade. Gud skal de der ej være fritaget. Hvad skal det for? Vi bor i et kristent land, de skal vide. Jeg er ligeglad, hvad de beder til, men de skal vide noget om kristendom. Og det lærte jeg nogle irakiske drenge, der blev studenter over Metropolitanskolen, kom tilbage til skolen og gav os roser og sagde tak, fordi du lærte mig det og det. Og så sagde Lise, du må aldrig fritage min lillebror og min lille søster. Vi var så dumme. Vi kan alt det der med Adam og Hava, men du ved, da ham der Jesus kommer ind for højre, der ved vi ikke en skid. Det må du ikke udsætte vores søskende for. Så sagde jeg bingo, og så tog vi den derfra. Og så gik vi over i kirke til jul. Det var skide sjovt. Jeg læser lige en sms op fra en lytter, der skriver, hvorfor er racisme egentlig forkert? Hvis der er mental forskel på hunderaser, er det indlysende, at der også er det menneskeraser imellem på godt og ondt? Og er det ikke naturligt, at vi hver især foretrækker visse karaktertræk frem for andre? Det er vel i bund og grund mobning, som er forkert, mener altså jamen, Tina. Altså, prøv lige at høre. Wow. Det er kun en race. Der er kun en menneskerace. Menneskerace. Breaking news. Min far er doktor i biokemi. Han er genetiker. Ikke? Ja, der han. Findes ikke flere menneskeracer. Nej. Der findes kun en race. Man kan simpelthen ikke genetisk definere et folk fra et andet folk. Så kære altså, Tina, det er det korte svar herfra. Men man kan jo godt tale om kulturel racisme, for eksempel. Ikke? Og sige, at der er nogle kulturelle enheder, og der er nogle kvaliteter i en kulturel enhed over en anden, og så kan man synes, at den er der er noget, der er bedre her end der. Ikke? Det kan man jo godt. Vi har en telefon igennem, det er Omar. Goddag til dig. Ja, hej. Hej. Hvad har du på hjerte? Du har været i Danmark hele dit liv, kan jeg se. Jeg har lige fået stukket en sædel i hånden. Du har gået på privatskole. Ja, det er rigtigt. Jeg har både gået i folkeskole og privatskole. Ja. Jeg har gået i folkeskole ved Klostervænget. Ja. Og hvor ligger det henne? Lige ved siden af Rødmandsgade, den naboskole. Så vi er på Nørrebro? Ah, det er lige præcis. Ja. For den lytter, der måske ikke er så stedkendte. Ja. Og så efter det, der rykker jeg over til den gule flyver ned ved Ryesgade. Ja, kender jeg godt. Ja. Der har jeg været. Og det har været en fantastisk skole. Jeg kan flyvende dansk, både skriftligt og mundtligt. Men jeg kan også snakke flyvende arabisk, men jeg kan ikke skrive arabisk. Nej. Og jeg synes, at den her skole har betydet rigtig meget for mig. Så det der med, at jeg synes, at man siger, at folk de bliver uintegreret med, af hvilken skole man går i. Jeg synes, folkeskolen, der er måske for mange elever og for lidt lærer, for lidt fokus på eleverne med, hvad der sker omkring dem og hvad der foregår, ikke? Hvor i privatskolen, der fik vi ligesom en kontaktperson, og så nogle gange så fik vi lov til at gå ture med dem, luft ud, snak med dem om tingene, hvad vi havde på hjertet. Der var meget mere fokus på eleverne og hvad der foregik, ikke? Var det arabiske elever alle sammen? Stort set alle sammen, ja. Jamen, den gule flyver er jo et helt specielt. Det er jo ikke en friskole. Det er jo en skole. Det er skole. Ikke en friskole, det er en privatskole. Ja, men det er en skole, men det er en fantastisk godt sted. Jeg kender Annie, ja, der startede den i sin tid. Og det er et fantastisk godt sted, men det er jo et tilbud. Jeg har også henvist en masse store drenge, især, men også nogle enkelte piger, til den gule flyver, og det har været fantastisk godt for dem. Det er sådan en skole, der netop hjælper med at samle nogle børn op, og de laver et fantastisk godt stykke arbejde. Det er ikke den skole, jeg taler om, når jeg taler om friskoler. Oh, så taler jeg om dem, hvor de små børn går. Må jeg lige spørge dig, hvor havde du været, hvis ikke du var kommet hen på den gule flyver? Jamen, jeg tror ikke, jeg havde været her, hvor jeg er i dag. Jeg havde nok måske siddet i fængslet. I venner, der var i folkeskolen, det var meget revage, det var meget kaos, ikke? Altså, hver fik det til, så gik man ligesom i grupper, hvor man ligesom sagde, ligesom du ved, når man siger 8. og 9. klasse, eller 7. og 9. klasse slåsser, eller sådan noget, ikke? Ja. Og det giver også en. Og så står der to skolelærer ude i gården, hvor der står 200 elever og leger rundt. Der er så heller ikke styr, og så er der nogen, der slåsser rundt om hjørnet og er uvenner over et eller andet. Ligesom det knivstikkeri, vi så her forleden i den der skole. Hvad var det for knivstikkeri? Hvor de to unge der, en for 7. og en for 9. hvor han havde snedet ham i halsen eller sådan noget lignende, var det. Jeg tror, det var helt Helsingør, eller var det hele året? Det har jeg ikke hørt. Jeg så lige overskriften på det. Det er rigtigt. Men, der var en, der blev snittet i halsen. Må jeg spørge Omar om noget? Selvfølgelig. Omar, nu var du så heldig at komme væk fra den her folkeskole over på en privat skole. Men det kan vi jo ikke. Vi kan jo ligesom ikke tilbyde det til alle elever. Altså, der vil ligesom være... Det er klart. Hvordan griber man ind over for det her, ja, i folkeskolen? Jeg tænker, måske skulle man snakke med Annie. Sige til Annie, hvordan er det? Hvad siger du til dine lærere eller medarbejdere, før de kommer ind hos dig? Hvilken krav har du? Og hvordan kunne vi... Så i stedet for, måske der var én lærer og 35 elever i klassen, så kunne man kunne sætte to lærere. Nu ved jeg godt, at det koster en del at have nogle lærere i klasserne. Eller så måske dele dem op. Men Omar, er det faktisk en fremragende idé. I Finland, der har man jo et system, hvor du dels har en lærer, og så har du også en hjælpelærer. Hjælpelæreren er som regel en, der er under uddannelse, hvis jeg har forstået det ret. Jeg kigger på Lise Eholm, hun nikker. Og det vil jo altså sige, at man hele tiden er to, og at den, der er under uddannelse, får noget praktisk erfaring, så vedkommende faktisk ved, hvad det er, den person skal ud til. Det er et forslag, som jeg selv har undret mig over, ikke har fået gang på jord i Danmark. Jeg kigger på dig, Nasser Carter, du sidder inde i Folketinget, lad os høre en gang. Hvad synes du om sådan noget som det, at der er to lærere til stede i skolen i stedet for bare en enkelt, altså hvor der er en, der er en slags praktik, en hjælpelærer, og så sidder der så en fast lærer også? Det lyder som en udmærket idé. Som du vil tage med dig tilbage til den konservative folketingsgruppe? Nu er jeg ikke uddannelsesordfører, men det lyder da som en fin idé, synes jeg. Og jeg har hørt om det med Finland, men jeg har ikke dybt indsigt i forhold til baggrund for, hvorfor man gør det. Men det, jeg gerne vil sige, det er... Nu er det et godt eksempel med den flyvende... Hvad hedder jeg? Den gule flyver. Den gule flyver. Men vi har altså mange andre friskoler, hvor... Et af problemerne, det er, hvis man kun færdes med folk med ens egen kultur, så bliver man ikke integreret i forhold til de danske uskrevne regler. Hentydninger, antydninger, ironi, humor, demokrati. Altså det, og det er jo det, der er problemet, når man kun færdes med folk, der er fra ens egen kulturkreds. Da jeg kom til Danmark, der lærte jeg sproget Ønstadsgade skole i en modtagerklasse sammen med andre folk med en indvandrerbaggrund. Senere kom jeg i gymnasiet, Rysensten, og jeg var faktisk den eneste med en indvandrerbaggrund. Og jeg lærte så meget ved at være sammen med andre danskere. Jeg har flere gange nævnt et eksempel med, da jeg gik i 1.G, hvor jeg gav udtryk for mine holdninger dengang i forhold til de homoseksuelle. Og der kom der en voldsom reaktion, der gjorde indtryk på mig, der senere ændrede min holdning. En proces blev sat i gang. Men jeg tror ikke, at den reaktion ville have været så voldsom, hvis halvdelen af klassen, eller 3/4, havde den samme baggrund. Og det vil sige, hvis man skal integreres, så skal man være et mindretal et sted, hvor integrationen foregår. Så igen, advokering for en lavere koncentration og så videre, større fordeling, om det så skal være via, at vi busser folk med anden etnisk baggrund rundt, altså tosprogede elever og så videre. Det var Lise Egholm en lille smule skeptisk over for, men det er i hvert fald en af de løsninger, vi har diskuteret her i første time af Andejagt. Vi har også lige drøftet omkring økonomiske sanktioner for forældre, der lader deres børn i stikken, og simpelthen lader dem hænge ud på gaden i stedet for at passe deres skole. Og så har vi også kigget på, om hvorvidt privatskoler skal tage et større ansvar. De får jo klækkelige midler fra staten, så måske skulle de også give noget tilbage, i og med, eller de tager forhold fra kommunerne, i og med, at de tager et større socialt ansvar. Jeg har også i anden time besøg af forfatter Hassan Preisler, folketingspolitiker Naser Khader og tidligere skoleleder Lise Egholm. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og det var første time af Andejagt, der er slut nu. Nu er der nyheder.